Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah ve hadis dersimizde bugün okuyacağımız ilk hadis, dinin nasihat olması ile ilgili. Temim ed-Dari radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ed-dinu nasiha, din nasihattır. Kime nasihattır ya Resulullah diye sorulduğu zaman, o da Allah için nasihattır. Kitabı için nasihattır, Resulü için nasihattır, Müslümanların imamı olan yöneticilere nasihattır ve bütün Müslümanlara nasihattır. Bu hadisin izahında alimler çok şeyler söylerler. Allah için nasihat nasıl olur? Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmekle, Allah'ın hukukuna riayetle Allah'a nasihat olur. Kitabı için nasihat nasıl olur? Allah'ın kitabını öğrenmekle, okumakla, muhtevasıyla amel etmekle nasihat olur. Resul için nasihat nasıl olur? Resulünü hak peygamber kabul edip onun getirdiklerini alıp başının üstüne koyan ve onun öğrettiklerini alıp onlarla amel eden kişi Resul için nasihat etmiş olur. Müslümanların imamlarına, başkanlarına nasihat ise onlar sahabet ediyorlarsa hakka, onlara destek olmakla, haktan saptıkları zaman da onların makamlarına, mevkilerine riayet ederek, haksızlık yapmayarak, zulmetmeyerek ve haddi aşmayarak onlara en güzel şekilde bu haksızlığın haksızlık olduğunu izah ederek, yani nasihat ederek derler. Bütün Müslümanlara ise biliyorsunuz Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kısım sahabeyle bir hata, bir kusur gördüğü zaman ona nasihat edilmesi şartıyla beyat etmiştir. Onun İslam'ını kabul etmiştir. Bu şart bizim için de geçerlidir Allah-u Alem. Çünkü dinin ikinci basamağı öğrendiğiyle amel etmek idi. Üçüncü basamağı ise öğrendiklerini insanlara öğretmektir. Bu ise insanlara nasihattır zaten. Dinin temeli olan hadislerden birisi derken bunları kastediyoruz. İkinci hadis 33 nolu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte ki der ki zina eden kimse zina ederken mümin olarak zina etmez. Yani iman ondan kalkar. Bir başka hadiste de bunu aleyhissalatü vesselam açıklar. Yani o kişi mümin olduğu halde zina etmez. Hakeza hırsız, hırsızlık yaparken mümin olarak hırsızlık yapmaz. Ya iman ondan kalkar çıkar, o işi terk edince tekrar ona döner. Üçüncüsü de içki içen kişi içki içerken mümin olarak içmez. Aynı anlattığımız durumlar bu kişi için de geçerlidir. Dördüncü rivayet ise yüksek mevki sahibi, makam mevki sahibi, servet sahibi kişi yağmacılık yaparsa İnsanlar kendisine baktığı halde yağmacılık yaparsa bu kişi de gene ihtiyacı olmadığı halde yağmacılık yapması mümin olduğu halde değildir. O işi terk ettikten sonra iman tekrar vücuduna döner. Başta sahabe ve birçok değerli alim olmak üzere bu hadislerden dolayı bu işleri yapan kişiler o iş yaparken ölürse cehennemliktir derler. Çünkü imansız gitmiştir derler. Bir kısım sahabe bunu söyler. Yanlış aklımda kalmadıysa İbn Ömer radıyallahu anh'a başta gelmek. Sadece bu hadiste geçen şeyler ama. Zina etme, içki içme, hırsızlık yapma, bir de ihtiyacı olmadığı halde yağmacılık yap. Yağmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Bunları yapan kişi o işi yapar halde ölürse o zaman mümin olarak gitmez, cehennemliktir, kafir olarak gider derler. Bu benim görüşüm olduğu için söylemiyorum. Böyle bir izah var. Ben de buradan hareketle aklıma gelmişken bir şeyler söylemek istiyorum. Hutbetül Hace'yi okurken okuduğumuz ilk ayet bizim Ali İmran Suresi 102. ayettir. Orada der ki Ya eyyühellezine amenüttegullâhe hakka tugâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslümân. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. İzahında alimler derler ki bir kişi kendisine ölümün ne zaman geleceğini bilemez. Şimdi mi gelecek? Bir ay sonra mı gelecek? Beş dakika sonra mı gelecek? 5 sene sonra mı gelecek bilemez. Hangi hal üzere olacak, geleceğini de bilemez. Öyleyse kişi her halinde 24 saatinde, haftanın 7 gününde, ayın 30 gününde, yılın 365 gününde her anında dine uygun yaşamak zorundayız. Çünkü ne zaman bizi ecel yakalayacak bilmiyoruz. Allah korusun nefsini duyduk. Zina ederken ölürsek, içki içerken ölürsek veya başka bir haram işlerken ölürsek Bundan dolayı derler ki alimler bu ayetin tefsirinde, kişi gücü yettiğince 24 saat İslam üzere yaşayacak ki ölüm meleği ne zaman kapısını çalarsa çalsın, onu İslami bir amel üzere bulsun. Veya İslam'a uygun bir hal üzere bulsun. Rabbimiz Azze ve Celle üzere mümin olarak yaşayan, razı olduğu kullarından ve şehitlerden olarak kendisine kavuşturduğu kullarından etsin. 34. hadisimiz münafığın özellikleri. İbn-i Amr radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 tane hasletten bahsetti. Ve dedi ki her kimde şu 4 haslet varsa o saf, katıksız, halis münafık. Bunlardan hepsi dilde bir veya birkaç tanesi bulunursa da o zaman o kişide münafıklık alametlerine o kadar adet bulunuyor mevcut demektir. Yani münafıklığa düşmesi an meselesi demektir. Münafık olmaya aday demektir. Nedir bu hasletler? Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Bir hususta vaat ettiği zaman vaadine ihanet eder. Sonuncusu da kavga ettiğinde, birisiyle cedelleştiğinde, münakaşa ettiğinde haksızlık yapar, zulmedir. Bu rivayetlerden birisinde emanet bırakıldığı zaman emanete ihanet eder. Konuşunca yalan söylemek Müslümanın yapmayacağı bir şey. Aleyhisselatü Vesselam kendisi yaslanmış halde sahabesine kişiden onları sakındırıyor. Üçüncüsünü söylerken doğruluyor şöyle ve yalan, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin etmek diye o kadar çok söylüyor ki sahabe artık kendisini helak edecek, artık sussa diye içinden geçiyor. Yalan Müslümanın bir hasreti değil. Aleyhine de olsa, menfaatinin zıttına da olsa Müslüman yalan söylemez. Müslüman asla yalan söylememek. Hangi hal üzere olursa olsun. Yalanın caiz olduğu 3 tane yer vardır. Onun dışında yalan söylenmez. Bir, savaşta düşmanın eline geçmişsek düşmana Müslüman ordusu hakkında ipucu vermemek için, onların eline bir koz vermemek için yalan söylenir. İki, hüsn iki kişi arasında onları barıştırmak için yalan söylenir. Yani, ya arkadaş niye böyle yapıyorsun? O senin hakkında şöyle iyi şeyler düşünüyor. Şöyle güzel hasletlerin olduğunu söylüyor. Seni bu kadar seviyor filan diye iki kişiyi birbirine ısındıracak şeyler söylenebilir. Bu da caizdir. Üçüncüsü ise erkeğin karısına yalan söylemesi. Ki kadınlar zayıf varlıklar olduğu için dünya metaına düşkündürler. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. O kadar çok arttırdılar ki Aleyhisselam onlara bir ay boyunca ilah yaptı. Yani onlardan uzak durdu. Peygamber Aleyhisselam'ın evinde, vahyin geldiği evde bunlar oluyorsa senin benim evimde bunlar haydi haydi olacaktır. İşte o istekte bulunan kadını kandırmak için veya onun o isteğini zamana yaymak için tamam alırız ederiz diye yalan söyleyebilir bir insan, alma niyetinde olmasa da. Resulullah Aleyhisselam buna cevaz vermiştir. Bunun dışında Müslüman yalan söylemez, söyleyemez. Söz verdiğinde sözünde durma. Genelimizde maalesef bu haslet o kadar yerleşmeye başladı ki söz veriyoruz yerine getirmiyoruz. Halbuki bir insan söz verdiği zaman iki eli kanda olsa onu yerine getirmeli. Bu Müslümanın hasletlerindendir. Bunun zıttı, buna muhalefet etmek münafığın alametidir. Münafık ise sözü ve kalbi birbirine uymayan, zıt olan kimseler. Herhangi bir sebeple, elimizde olmayan bir sebepten dolayı eğer sözümüzü yerine getiremiyorsak, teknoloji gelişti, telefon denen bir alet var. İnsanı her yerde yakalayabiliyorsun. Aç telefonu söyle. Ama o sözünü yeme. İnsanların aleyhine suizan beslemesine sebep olmuyor. İnsanlar buna teşvik et. Ne olursa olsun sözünü yerine getir. Müslümanın özelliklerinden birisi de budur. Emanete ihanet etme. Emanet, adı üzerinde emanettir. Onda tasarruf hakkımız yok biz. Ve ona herhangi bir şekilde bir zayiat vermişsek, bir zarar vermişsek, bu zayiatı ödemekle, o zararı telafi etmekle mükellefiz. Bundan dolayı bize verilen emanete, Allah'ın emanetiymiş, mutlaka yerine getirmemiz gereken bir durummuş gibi muamele edeceğiz ve ona çok iyi sahip olacağız. Kişi bizi emin bilecek, güvenilir bilecek bu hasretimizden dolayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene müşrik toplumun arasında yaşadı da bir kişi ona herhangi bir emanete zayi verdi veya yalan söyledi veya bir ihanette bulundu, vaadinden caydı demedi, diyemedi. Ondan dolayı herkes ona Muhammed-ül Emin diyordu. Bizim peygamberimiz öyle bir insan. O zaman bize de onun hasletleriyle hasletlenmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak yaraşır. Sonuncusu da kavga ettiği zaman haksızlık yapmak, haddi aşmak. Bu da maalesef bizim içimizde olan bir haslet, kötü bir haslet. Birisiyle kavga edebiliriz. Sözlerimiz karşı karşıya gelebilir. Menfaatlerimiz çatışabilir. Mümkündür bunlar. Ancak bu onun hakkında ona iftira atmamızı veya onun aleyhine yalan söylememizi veya onu birilerine kötülememizi veya onu birilerine gerek yokken şikayet etmemiz gerektirmez. İşte tartıştığında kavga ettiğinde haddi aşma budur. Kavga ettiğim kişiyle aramda kalması gereken bir mesele ortalığa yayılmamalı. Veya onun söylemediği bir şeyi söylemiş gibi dışarıya aksettirmemeli. Veya ona bir iftira atmamalı. Onun dedikodusunu yapmamalı. Onun gıybetini yapmamalı. İşte tartıştığı zaman veya kavga ettiği zaman haddi aşmak budur. Bu da münafıkların alamettir. Müslümanlar bu hasletten, bu özellikten uzak durmalıdır. Allah Azze ve Celle bizleri münafıkların tüm alametlerinden muhafaza buyursun. Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanan kullarından kısır. 35 numaralı hadis İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelmektedir ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Herhangi bir kimse kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birisine döner. Eğer o kimse yani kafir diye hitap edilen kimse kafirse gerçekten adamın söylediği gibi ise ne âlâ, onda sorun yok. Ama değilse, kafir de hitap edilen kafir değilse, bu durumda o söz söyleyene döner. Bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam der ki, bir Müslüman başkasına sövse, bu söz karşısındakine gitmez, göğe çıkar. Birinci gök açılmaz, o sözü geri reddeder. Söz döner yere, yer açılmaz. O sözü reddeder. Sağa gider, sola gider, öne gider, arkaya gider. Artık kimse kalmayınca ya karşısındakine gidecek ya kendisine gidecek. Dolayısıyla bu söz o kişinin veya söylenen kişinin kafir olmasını gerektirir. Bu böyle başlanacak bir şey değil. Öyleyse kesin emin olmadığımız, bilmediğimiz kimse hakkında kafir demeyecek. Hem bize ne zaten? Karşımızdaki insanın kafir olması veya ona kafir dememiz bize ne kazandı? Allah Azze ve Celle'ye mahsus bir hali biz kendimiz bürünmeye çalışıyoruz. İnsanları kafir, münafık, Müslüman, muttaki, mücrim diye ayıracak Allah Azze ve Celle. Bizlere sadece insanların Allah'ın ve Resulünün emirlerine uygun yaşamasına veya yaşamamasına göre bir hareket tarzı belirlemek düşer. Karşımızdaki insan Allah'ın dinine uygun yaşıyorsa o bizim dostumuzdur, velimizdir, ona sırt veririz, omuz veririz, onunla dost oluruz. Allah'a itaatsizliği oranında onu buğz ederiz. Ama karşımızdaki bir din düşmanıysa, bir kafirse zaten onunla bizim bir alışverişimiz. O benden uzak, ben ondan uzak. Herkesin dini kendine. Dolayısıyla karşımızdaki kafir demek bizim işimiz değil. Benim işim değil. Ha içimden geçirebilirim ben. Münafık alametleri taşıyor. Kafir alametleri taşıyor. Müşrik alametleri taşıyor. Ya bir müşrik bir şakıyor diyebilirim. Ama karşımdakine bunu hitap ederek söylemek sakındırma maksadı dışında uygun değil. Bundan sakınmak lazım. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste 36 numaralı hadis. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başkasını baba diye iddia ederse nankörlük etmiş olur, küfreder. Kim de kendisinin olmayan bir şeyi kendisininmiş diye iddia ederse o kimse bizden değildir ve ateşten oturma yerine hazırlansın. Kim de bir kimseyi kafir diye çağırır ya da Allah'ın düşmanı olmadığı halde ona Allah'ın düşmanı derse o sözde kendi aleyhine döner. Çünkü karşısında kafir değil veya Allah'ın düşmanı değil. Babasının dışında kendisini başka babaya nispet eden. Bu nankörlüktür, küfürdür, dinen uygun değil. Kendisinin olmayan bir malı insanları kandırarak benim diye iddia eden. Onu dünyada alabilirsin. Hatta yalan şahitler de bulabilirsin ama yarın ahiret gününde bu ortaya çıkacaktır. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? O bizden değildir. Yani ümmet-i Muhammed'in içinden birisi değildir. Ve ateşten yerine hazırlansın. Yani cehenneme gidecektir. Nitekim bir hadiste gene Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse birisinin bir arazisini yalanla dolanla gasp eder alırsa, bir şekilde elde ederse, kıyamet gününde orası ve 7 kat yer onun sırtına bindirilmiş olarak mahşer sahasına getirilir. Tarlası, bağ bahçesi olanların hallerini düşünün. Özellikle de miras paylaşımlarında, şunlarda, bunlarda. Hep böyle 3 santim, 5 santim bir karış yerlere tenezzül eder insanlar. Bilmez ki mahşer gününde orası da 7 kat yerde onun sırtına gelecek, binecek. Allah namazı. 37. hadis İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fasıklıktır, onunla savaşmak küfürdür. Müslümana sövmek, bizim dilimizdeki o kötü galiz sözü kullanmak değil, onu kötü sözle itham etmek, ona iftira atmak, ona yalan söylemek, onu hoşlamayacağı tarzda konuşmak, onu kötülemek fısktır. Yani günah işlerden birisidir. Ama onunla savaşmak küfürdür. Hatta bir başka hadiste geldiği üzere, onu öldürmeye çalışan kişi cehenneme gidecektir. İki Müslüman karşı karşıya gelir de birbirlerini öldürmek için mücadele ederlerse ikisi de cehennemdedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe soruyor, ya Resulullah, öldüreni anladık, Müslümanı öldürdü. Öldürülen niye cehennemde? O da diyor ki, o da kardeşini öldürmeyi kastetmişti. Yok aralarında farkı. Birisi galip geldi, öldürdü sadece. Yoksa ikisinin de kastı gayesi aynı. Müslüman öldürdü. İşte Müslümanla savaşmak küfürdür. Kişiyi küfre sokar. Müslümanlarla mücadele eden sakınacağız. 38 nolu hadis. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Cerir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadiste Cerir'e hitaben veda haccında şöyle dedi. Şu insanları sustur ki benim söyleyeceğim şeye kulak versinler. Daha sonra da insanlara hitaben benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyin diyor. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz gaybi haberler verdi bize. Yani gelecekte olacak, ortaya çıkacak bir kısım şeylerden haberdar ederdi bizleri. Bu ise Allah Azze ve Celle'nin gaybi bilgilerden dilediği peygambere, dilediği nebisine, Resulüne açtığı, verdiği bir özellikte hasrettir. O kendisine verilen bu ilim sebebiyle Müslümanların birbirlerini öldüreceğini ve birbirlerinin boyunlarını kendilerine helal kılacağını biliyor, gördüktü ki bundan dolayı insanları ikaz ediyor. Yapılmadan önce, testi kırmadan önce testiyi kıracak kişiye ikaz veriyor yani. Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Çünkü Müslüman Müslümana savaşırsa bu neydi? Küfürdü. İki Müslüman birbirini öldürmek için karşı karşıya gelse neydi? İkisi ateşteydi. Niye? Çünkü Müslümana kastı. 39 numaralı hadis Ebu Hureyre radıyallahu'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarda iki özellik var ki bu iki özellik onlarda küfrü gerektirir. Bunlardan birincisi soya dil uzatma, nesebe dil uzatma. İkincisi de ölüye feryat ederek ağlama. Yakayı çayı yırtarak, yüzü gözü sopalayarak, döverek, tokatlayarak, ağıt yakarak, elbiseyi paçayı yırtarak ağlama. Soya dil uzatma. Soy. Bunu biz kendimiz seçemiyoruz. Yani biz anamızı babamızı seçmedik. Dedemizi ninemizi de seçmedik. Evlatlarımızı da biz seçmedik. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Bizim seçimimiz içinde değil. Dolayısıyla muhatap olduğumuz insanların veya bizlerin nesebinde bir kötülük varsa veya bir üstünlük varsa bu ne bize bir üstünlük getirir ne bizim şerefimize zeval getirir. Soy sadece o soyun meşhur olduğu hususu taşıyanlar için bir örnektir. İşte falancalar şöyle, hepsi mi? Olmaz. Filancalar böyle, hepsi mi? Olmaz. Bu uygun değil. Filancaların özelliği, üstün özelliği, meşhur özelliği neyse, o kişide varsa onunla onu isimlendiririz. Mesela bir soy zenginlikle ve cömertlikle meşhurdur. Onun soyundan gelen herkesin cömert olması gerektirmez. Dolayısıyla herkes o soydan herkes cömerttir diyemeyiz. Herkese bir soyda hırsızlıkla meşhurdur. Herkes hırsız mıdır o soydan gelen? Bundan dolayı o soyda meşhur olan kötü bir amelden dolayı o soya tamamen taan etme, buğz etme, hepsini kötü o yapılan ameller vasıflamak doğru değil. Bu küfür amellerinden, cahili amellerden birisidir. Hadiste zikredilen ikinci şey ise ölüye feryatla ağlamaktır ki Maalesef gene kadınlara değineceğim burada. Erkekler bunu pek yapmıyor. Aklı ve dini yarım olan o kadınlarımız bu hususta çok daha gevşekler, çok daha zayıflar. Evet, ölü kişinin canıdır, ciğeridir ama ona ağlamamıza bile din bir sınır çizdi. Ona yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı bize beyan etti. Neyi yapamayız? İşte arkasından bağırarak, çağırarak, ağıt yakarak, yanağımızı döverek, yakamızı, bağrımızı yırtarak ağlayamayız. Bu yasaklanmıştır. Bu cahili adetlerdendir. Bu neyin ifadesidir biliyor musunuz? Allah'ın takdirine rıza göstermemenin ifadesidir. Müslüman Allah'tan gelen her şeye rıza gösterir. Hayra da rıza gösterir, şerre de rıza gösterir. Rızanın göstergesi ise duyulan acıdan dolayı belki sessizce ağlamak ama bunu isyan derecesine dile getirmemektir. Kime isyan ediyorsun? Yeri göğü yaratana mı isyan ediyorsun? Seni yediren, içiren, yaratan, rızıklandırana mı isyan ediyorsun? Bu isyan nasıl bir isyandır? Sonu nedir bu isyan? Müslümana yakışmayan bir hal. Bu da küfür amellerden, cahili amellerden birisidir. Bunlardan da sakınmak gerekir. 40 nolu hadiste Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de sabah namazını bize geceleyen yağan yağmurdan sonra kıldırdı. Hemen altını çizmek istiyorum. Hudeybiye'de. Neresi Hudeybiye? Mekke'nin sınırlarında bir yer. Ne oldu orada? 1400 veya 1500 bir rivayette 1500 sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le umre yapmak üzere yola çıktı. Müşrikler onlara gelince, onlara yaklaşınca Mekke'ye sokmadılar. Hudeybiye bölgesinde onları hapsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Osman bin Affan radıyallahu anh elçi olarak müşriklere gönderdi. Osman'ın gelişi biraz gecikince Osman'a bir zarar verdiler, elçimize zarar verdiler diye Aleyhisselatü Vesselam sahabesinden söz aldı, beyat aldı. Ölünceye kadar benimle birlikte olacaksınız, ayrılmayacaksınız. Biz buradan geri dönmeyeceğiz, bizim elçimizi öldürenlerle savaşacağız. Söz mü? Söz veriyor musunuz diye söz aldı. Onlar da tek tek söz verdiler. Buna Rıdvan beyat. Bu sözleşmenin hemen akabinde Osman'la Rıdvan çıktı geldi. Yani sözleşme yapıldı, biat yapıldı, Osman radıyallahu anh döndü geri geldi. Ama yapılan iş havada mı kaldı? Yok. Allah Azze ve Celle Fetih Suresinde Rıdvan beyatına katılan sahabeden razı olduğunu bildirmiş. Sahabenin razı olunduğu bildirilen bu olay esnasında olan bir olay. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu ayetle bildirdi. Bu olayların vuku bulduğu günlerde olan bir olay. Hudeybiye'de sabah namazını bize geceleyen yağan yağmurdan sonra kıldırdı. Namazını bitirince de cemaate dönerek Rabbinizin size ne buyurduğunu biliyor musunuz? Yani, sahabiler Allah ve Resulü daha iyidir diye cevap verince Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Rabbiniz Azze ve Celle şöyle buyurdu. Kullarımdan bazısı mümin olarak bazısı da kafir olarak sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve bereketiyle yağmura kavuştuk dediyse o bana iman etmiş, yıldızı inkar etmiş olarak sabahladı. Kim de falanca ve filanca yıldızın doğması ve batması bile yağmura kavuştuk dediyse, işte o bana küfretti ve yıldıza iman etti. Olayın vuku bulduğu zamanı yeri bir göz önünde tutun ve yapılan işe bak. Yağan yağmur, esen rüzgar, gökten düşen bir taş veya ağacın dalından düşen bir yaprak. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin takdiriyledir. Allah'ın fazlından ve keremindendir. Veya onun hikmetin gereği olmuştur. Dolayısıyla bizim elimizdeki nimetlerin hepsi Allah'ın bir ikramıdır. Ona lütfundan dolayı şükrederiz. Bizim başımıza gelen her şey onun takdirinden dolayıdır. Ona sabrederiz. Her iki halde de kazançlıyız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Müminin haline şaşılır, şaşarım, hayret ederim diyor. O başına bir musibet gelir, ona sabreder, kazançtadır. Başına bir nimet gelir, bir hayır gelir, ona da şükreder, gene kazançtadır. İşte bu müminlerden olabilmeyi Rabbimizden istiyoruz. Yani nimet esnasında şükreden, musibet esnasında sabreden kullardan olmalıyız. Ve hem nimeti de hem musibette de Allah'tan bilen, Allah'tan geldiğini bilerek sabreden kullardan olabilmeyiz. O zaman imanın gereği yerine gelmiştir. Bakın Allah Azze ve Celle'nin razı olduğunu bildirdiği sahabesinden bir kısmı mümin, bir kısmı kafir olarak sabah. Yani küfre düşmek bu kadar basit, bu kadar kolay. Bilmezse, öğrenmezse. Allah muhafazasın. 41. hadis Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurdu. Kim Ensar? Medineli Müslümanlar. Muhacir kim? Mekkeli Müslümanlar. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ashab-ı kiram Mekke'deki Müslüman kardeşlerine Medineli Müslümanlar gönüllerini açtılar tabiri caizse. Evlerini açtılar, yurtlarını açtılar, bağ bahçelerini açtılar. Hatta malının yarısını teklif eden oldu. İki hanımından birisini teklif eden oldu. İşte bu Ensar hakkında Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ensar'ı ancak mümin kimse sever ve ancak münafık kimse onlara buğz eder. Yani onları sevmez, onlara kin besler. Onları, yani Ensar'ı kim severse Allah da onu sever. Onlara kim buğz ederse Allah da ona buğz eder. Allah Azze ve Celle'ye şahit tutuyoruz. Biz Ensar'ın tamamını severiz. Rabbimizden de bizi sevmesini istiyoruz. 42. hadis Zir'den gelmekte. O demiştir ki Ali radıyallahu anh'tan rivayetle taneyi yaran ve insanı yaratana yemin ederim ki beni ancak müminin seveceğine ve bana ancak münafığın buğz edeceğine dair ümmi olan Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana bir ahit söz vermiştir. Yani demiştir ki ey Ali seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğz eder. Böyle bir ahdi vardır. Dolayısıyla der ey insanlar beni seviyorsanız siz Peygamberimizin diliyle müminlersiniz. Bana buğz ediyorsanız Peygamberimizin diliyle münafık hasletleri taşıyorsunuz. Münafıksınız. Ali radıyallahu anh'a karşı bir ordu çıkartmıştı. Muaviye radıyallahu anh. Allah onları bağışlasın. Bizi de o hasletlerden uzak tutsun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a gelen 43. hadiste ise Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Namazı terk ettiği zaman kişi şirkle küfürle karşı karşıya kalır. Yani her an şirke küfre düşmesi kolaydır, basittir. Dolayısıyla namazın terki kişiyi şirke veya küfre götürür. Öyleyse Müslümanı ayakta tutan, Müslümanı şirkten, küfürden önemli ölçüde ayırt eden haslet namazıdır. Namazına, beş vakit namazına tadil erkanıyla rukusuyla, secdesiyle, yani namazın vacipleriyle dikkat edilir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi vardır. Nedir o vaat? Kim beş vakit namazını zayi etmeden, hakkını yerine getirerek eda ederse, onu mutlaka cennete girecek. Kim de bunu yapmazsa ona bir vaadi sözü yok. Dilerse bağışlar, dilerse azam eder. Nitekim biz cehennem ve cehennem ehli ile ilgili hadislerden biliyoruz ki, cehennemde Müslümanların abdest uzuvları yanmayacak. Bu ne demektir? Abdest uzuvu yanmayan kişi ne demektir? Namaz kılıyor demek. Dolayısıyla cehenneme düşecektir. O yüzden hep Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcılığını, rahmet etme özelliğini, kullarını sevme, onlara güzel davranma özelliğini alıyoruz da azap ayetlerini, azapla ilgili sıfatlarını almıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendisinin hem rahmet sahibi, hem bağışlayıcı olduğunu hem de şiddetle azap eden olduğunu bildirir. Bir taraf alıp bir taraf terk etmeyeceğiz. 44 no'lu hadis İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi amel daha fazilettir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namaz dedi. Sonra hangisi? Anne babaya iyilik yapmak, iyi davranmak dedi. Sonra hangisi? Allah yolunda cihat. Az önce söylediğimiz hadis işte namaz. Namaz, namaz. Aleyhisselatü vesselam vefat ederken iki şey söylüyor. Namaz ve elinizin altında bulundurduğunuz emanetler. Yani eşleriniz ve cariyeleriniz. Bunlara dikkat edin. Son nefeste söylenecek şeyler bunlar. Ehemmiyetinden dolayı. En hayırlı amel, en faziletli amel hangisi? Vaktinde kullanılmaz. Sonra ana babaya iyilik. Sonra İslam'ın zirvesi de isimlendirilen cihat. Allah yolunda. Allah yolunda cihat nereye gitti? Üçüncü dereceye düştü. Namaz ondan önce daha evvel. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen 45 no'lu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah katındaki en büyük günah hangisidir diye sordum. O da seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır buyurdu. Doğrusu bu gerçekten büyüktür, önemlidir, şiddetli bir günahtır. Bundan sonra hangisidir diye sordum. Şirkten sonra Allah katında en büyük günah hangisidir diye sordum. Seninle birlikte yedirmenden korktuğun, yani nafakasından korktuğun çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisidir diye sordum. O da komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu. Bir başka hadiste kişinin komşusunun hanımıyla zina etmesi, başka kadınlarla zina etmesinden daha şiddetli bir günah. Komşunun hakkının Müslüman üzerindeki büyüklüğünden dolayı. Cebrail bana komşuyu o kadar çok vasiyet etti ki onu bana mirasçı kılacak zannettim. Komşunun Müslüman üzerindeki hakkı çok fazla. Bundan dolayı komşunun hanımıyla zina etmek başkalarının hanımıyla zina etmekten daha şiddetli günah. Allah muhafaza buyursun. Bugün okuyacağımız son hadis 46 nolu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helak edici, kişiyi perişan edici yedi şeyden sakının buyurdu. Ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir diye soruldu. O da şu yedi şeyi saydı. Bir, Allah'a eş koşmak. İki, sihir yapmak. Üç, Allah'ın haram kıldığı, dokunulmaz kıldığı bir canı haksız yere öldürmek. Dört, yetim malı yemek. Beş, faiz yemek. Altı, savaş esnasında düşmandan kaçmak, savaştan kaçmak. Ve yedincisi, namuslu ve kendisine yapılan suçlamalardan habersiz Müslüman kadına zina yaptı diye iftira atma. Gerçekten büyük günahlar. Allah Azze ve Celle bizleri büyük ve günahların hepsinden korusun, muhafaza buyursun. Razı olduğu amellere muvaffak kılsın. Hoşnut olduğu kullarına yapsın. Sözümüzün sonuna ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.